چوتھی جو وجہ ہے جہاد کے فرض عین ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ اگر کفار مسلمانوں میں سے کسی کو گرفتار کر لیں. تو استاذ فرما رہے ہیں فماذا نقول وماذا نعید وأين نعود وماذا نزید، کہ کیا کہیں ہم اس سلسلے میں اور کیا کیا تکرار کریں اور کہاں کہاں جا کر گنتی کریں اور کتنا اضافہ اس کے اوپر کریں. آج پوری دنیا سے اغوا کیے گئے مسلمان نوجوان بدنام زمانہ جیل گوانتانامو میں قید ہیں، جن کی تعداد خود امریکی اور کفار کے اداروں کے مطابق 700 ہیں، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق اس سے بہت زیادہ ہیں جو خفیہ جیل خانوں میں ہیں. اور اس طرح کی امریکی جیلیں پاکستان میں بھی موجود ہیں، افغانستان میں بھی موجود ہیں، جہاں پر ہزاروں کے حساب سے ہمارے مسلمان بھائی، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی اور بہنیں جیلوں کے اندر موجود ہیں. جن میں سے ایک عافیہ صدیقی کا نام بہت مشہور ہے. وہ ایک عافیہ صدیقی تو نہیں ہے، ہزاروں عافیہ صدیقی آج جیلوں میں موجود ہیں، جبکہ یہ فتویٰ ہے علماء کا، حنفی علماء کا فتویٰ ہے. اذا سبیت مرأة مسلمة فی الشرق وجب على اہل المغرب تخلیصها، کہ اگر مشرق میں ایک مسلمان عورت پکڑی جائے، گرفتار کی جائے، تو مغرب کے رہنے والے مسلمانوں پر اس کی رہائی کے لیے کوشش کرنا لازم ہے. اس کے علاوہ کتنے سارے مسلمان نوجوان ہیں جو کہ مغربی یورپ کے جیل خانوں میں آج پڑے ہوئے ہیں، برطانیہ، فرانس، ہسپانیہ، المانیہ، بیلجیم، اٹلی، ان ممالک کے جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نوجوان پڑے ہوئے ہیں. تیسرے نمبر پر اور روس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن جیلوں میں موجود ہیں. وقل مثلها في كشمير والفلبين وإريتريا وبلاد أفريقيا وبلاد وسط آسيا وبلاد تركستان. اس پر آپ مزید اضافہ کر سکتے ہیں کشمیر کے قیدیوں کا، فلپائن کے، اریٹیریا کے، افریقہ کے ممالک کے، وسط ایشیائی ریاستوں ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغستان وغیرہ، اور ترکستان کے علاقوں کے، اور آج کل برما اور اراکان کے علاقوں کے. چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے جو طاغوت حکمران ہیں، چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ عجم ہوں، چاہے ان کا تعلق سعودیہ سے اور مصر سے ہو، چاہے ان کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش یا ہندوستان سے ہو، ان کے ممالک میں، شام کے ممالک، شمالی افریقہ، ترکی، پاکستان، فالارقام المنشورہ عبر منظمات حقوق الانسان وتقارير منظمات العفو الدولية تذهب الى عشرات الالاف في البلد الواحد احيانا. جو لوگ ان ممالک میں قید ہیں، خود کفار کے انسانی حقوق کے اداروں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اداروں کی تحقیقات کے مطابق ان کی تعداد بعض جگہوں میں ہزاروں میں ہے. ایک شہر میں ہزاروں کی تعداد میں وہ موجود ہیں. فلا شک ان الارقام عن اثر الشباب المسلم في تلك البلاد يجاوز مئات الالاف. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جو مسلمان قیدی موجود ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. وهذه حقیقه موثقه وليست مبالغات موهومه. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. اور فلسطین کی بات آپ کریں، سبحان اللہ، جہاں بیت المقدس ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے تھے، جہاں انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی، بارکنا حولہ، جس کے لیے اللہ تعالی کا فرمان ہے، اس کے بارے میں تو ہر روز ہی تقریبا عالمی اخبارات اور عالمی میڈیا میں قتل، گرفتاری کی خبریں ہر روز ہی تقریباً موجود ہیں. یہ جب انتفاضہ فلسطینی انقلاب شروع تھا، اس وقت یہود نے ایک دن میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو قید کیا تھا، جن کے اندر بعض شہروں میں عورتیں، جوان لڑکیاں اور حتیٰ کے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں. اور اب جو ہو رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں، اب تک 700 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. یہ تو ان کے میڈیا کی خبریں ہیں اور ہمارے خیال میں اس سے کہیں زیادہ ہیں. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر حماس والے میزائل کیوں برساتے ہیں. تو بھئی دفاع کا حق تو انسان کے پاس ہے نا. اصل میں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ماریں اور ہم چیخے بھی نہیں. امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کفار اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے کہ بعض سفید سفید اور صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس انگریزوں نے ایک افریقی کو پکڑ لیا، پھر وہ اس کو ذبح کرنے لگے. جب اس کو ذبح کرنے لگے تو وہ چیخا، چلایا اور تڑپا، تو اس سے خون کے کچھ قطرے اس سفید پوش کے لباس پر گرے، خون کے کچھ چھینٹے انگریز کے لباس پر گرے. تو اس نے کیا کہا کہ یہ افریقی تو بہت بے ادب ہے، بہت غیر مہذب ہے، آداب اخلاق اس کو نہیں آتے. یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں قتل کیا جائے، ہماری عزتوں کو نیلام کیا جائے، ہمیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن ہم خاموش رہیں. ہمیں رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں اس وقت جی رہے ہیں جس میں حیوانوں کے حقوق بھی ہمیں حاصل نہیں ہیں. پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج جہاد فرض عین نہیں ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف شاید دنیا میں کوئی نہ ہو. اور میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جو قتل، ٹارچر، ذلت، مردوں اور عورتوں کی عصمت دری، فلا تکاد تخلو بلد منہا، شاید کہ کوئی شہر ایسا ہو جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. لوگوں کا دین، لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی فکر و نظر، عقیدہ، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. فہل وجب الجہاد ام لم یجب بعد، سوال یہ ہے کیا جہاد اب واجب ہوا ہے یا اب تک واجب نہیں ہوا ہے. وعلماء المسلمین قد افتوا بانه اذا سبیت امرأة مسلمة في المشرق وجب على اهل المغرب تخلیصها. حالانکہ مسلمانوں کے جو حقیقی علماء تھے، سلف صالحین تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. صرف حنفی علماء نہیں بلکہ تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت دنیا کے مشرقی کونے میں کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتی ہے، تو دنیا کے مغربی کونے میں رہنے والے مسلمان پر اس کی رہائی واجب ہے، اس کو آزاد کرانا، اس کو چھڑانا فرض ہے. وَأَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنْقَاذَ أَسْرَاهُمْ وَلَوْ اسْتَنْفَدُوا فِي ذَلِكَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِمْ. اور علماء کا یہ فتویٰ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ فتویٰ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کو چھڑائیں، اگرچہ قیدیوں کو چھڑانے کے مسئلے میں فدیہ دینے کی وجہ سے مسلمانوں کا تمام مال و دولت ختم ہو جائے، تب بھی قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے. میرے بھائیو، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں، کتنا روئیں، کتنی فریادیں کریں، بس اللہ ہی مسلمان امت کے حال پر رحم فرمائے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ، ہم اپنے غم کو اور اپنی پریشانی کو اللہ کے حضور شکایت کرتے ہیں. کیا کریں، کس کو کہیں، حالات یہ ہیں میرے بھائیوں.